क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में हो ना कुछ तेरे बस में झूली ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। पर्वत पे घटा झुकती है जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में ना कुछ तेरे बस में झूली ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। को भुला दूं दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। हाँ मैं तेरी याद में सबको भुला दूं दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। हो दौड़ रहा है साथ लहू के प्यार तेरा नस नस में ना कुछ तेरे बस में झूली ना कुछ मेरे बस में।